aşağıdan gelin, hozalı gelin, topla fistanını, toz olur gelin, topla fistanını, toz olur gelin. Kaldırsam peçeni, baksam yüzüne, eller arif olmuş, söz olur gelin. Eller arif olmuş, söz olur gelin. Vay beni beni de, yaralar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni. Yüce dağ başında yayılan atlar, yârimin yanına varmasın yatlar, yârimin yanına varmasın yatlar. Mezarım üstünde dikilen otlar, sızlıyor her yanı yar diye diye, sızlıyor her yanı yar diye diye. Vay beni beni de, yaralar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni, gece uyutmuyor sevdalar.